Book 2 26 26 في الطبيعة En la natura أترى ذلك البرج؟ Ĉu vi vidas la turon tie؟ أترى ذلك الجبل؟ Ĉu vi vidas la montaron؟ أترى تلك القرية؟ Ĉu vi vidas la vilaĝon tie؟ أترى ذلك النهر؟ Ĉu vi vidas la riveron tie؟ أترى ذلك الجسر؟ Ĉu vi vidas la ponton tie؟ أترى تلك البحيرة؟ Ĉu vi vidas la lagon tie؟ يعجبني ذلك العصفور. Tiu birdo plaĉas al mi. تعجبني تلك الشجرة. Tiu arbo plaĉas al mi. تعجبني هذه الصخرة. Ĉi tiu ŝtono plaĉas al mi. يعجبني ذلك المنتزه. Tiu parko plaĉas al mi. تعجبني تلك الحديقة. Tiu ĝardeno plaĉas al mi. تعجبني هذه الزهرة. Ĉi tiu floro plaĉas al mi. أنا أرى أن هذا جميلا. Mi trovas tion beleta. أنا أرى أن هذا ممتعا. Mi trovas tion interesa. أنا أرى أن هذا رائعا. Mi trovas tion belega. أنا أرى أن هذا قبيحا. Mi trovas tion malbela. أنا أجد أن هذا مملا. Mi trovas tion teda. أنا أرى أن هذا فظيعا. Mi trovas tion terura.